tegoroczna nagroda publiczności w Opolu i laur najlepszego festiwalowego debiutanta od trójki to tylko najnowsze trofea w jego kolekcji. W niedzielę Jan Majewski wystąpi w Trójce. Zapraszamy na transmisję od 20. Streaming wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dawne,

Trzeci Polskiego Radia. Śpi, kochany, śpi. Oh,

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan ci dać plus jeden.